احسان جو ہوتا ہے تو ایسا بھی چل اور اگر وہ چاہت نہ ہو تو تقاضہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. ارے وہ علیم چاہتے ہیں ایسا جو جس میں کہ چاہت بالکل ہے ہی نہیں ہے بھی بےکار صاحب تو وہ میں جس میں خواہش کی ہوں تو وہ کیا کرے گا کچھ بھی نہیں. اور اگر سست ہے انسان میں ضروریت کی ہے جی ضروری ہے تقاضا ہے تو وہ شادی کا تقاضا پیدا ہوگا. کسی بنا پر بات بہت دور جا نکلتی ہے. آپ کو تو ممکن ہے باتیں کلکتہ میں گئے ہوں یا نہیں گئے ہوں. کلکتہ میں کالی محل کا مندر ہے, کالی محل کا مندر ہے اور وہاں کس چیز کی پرستش کی جاتی ہے میں زبان میری گرارا نہیں کرتی تو میں کہوں کسی طور سے دینی کی ہند میں بہت سارے مندر اور ان مندروں کی حالت دیکھیے دیو داسیوں وغیرہ وہاں ہیں ہندو ہندوؤں میں تو یہ تمام ایک چیز کا انہوں نے انسان کو خالق کا مذہب سمجھ کر انسان کو وہ احساس ہو کے خالق کی ہے اور انسان کو پیدا کرنے میں کچھ حصہ دیتے ہیں ان کی باقاعدہ پرستش ہوتی ہے. میں ابھی بات نہیں کہہ رہا کہ جو زمانہ یعنی کروڑ تاریخ کی ہے. میں نے کلکتہ کا نام دے لیا, اب آپ جا کر کالی مائی کے مندر میں دیکھ سکتے ہیں اور جنوبی ہند کے طرف وہاں جو ہے مناظر ان میں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور اگر کتابوں میں آپ دیکھنا چاہیں تو ملک کے نظام کی کتاب ہے تمدن ہے تمدن ہے اس میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. کسی طور پر مدر انڈیا کتاب ہے انگلش میں, اس میں بھی کر کر آپ اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں. اور ہم نے تو اپنی آنکھوں سے یعنی اس پتھر کی اس مورت کے اس رخ کو دیکھا ہے. تو یہ کیا تھا, یہ چیز یہ تھا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ خالقیت کا ظہور ہے تو خالق کے آگے جھکا جاتا. بہرحال بات کی فکر نکل گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں انسان جب جھکتا ہے تو خدا سے جو جھکتا ہے اس میں ضرور کر دیا جایا. بہرحال تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ خاص جیسے انسان کے اندر طرف پیدا ہوتی ہے کسی طور پر دوستو ایک خدا کی صفت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا میں ضرور کروں اور میں چاہے تو جاؤں. کسی قرآن کا ایک قول ہے احببت ان اعرف فخلقت الخلق, میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں, خدا نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کروں. اور یہ کیوں پیدا کیا گیا, یہ اس لیے کہ الہی ظہور الہی کتاب کا ظہور ہو عمل ہو. اور اب میں دیکھیے اگر مخلوق نہ ہوتی تو خدا ان کے قدوس کی صدر خالقیت کا ظہور کیسے ہوتا, لوگ بھوکھے نہ ہوتے خدا کی رضاکیت کا ظہور کیسے ہوتا, خدا اگر ایسے بندے نہ ہوتے تم پالنے کی ضرورت ہے تو خدا تمند قدوس کی ربوبیت کا ظہور کیسے ہوتا. اسی طور سے اگر لوگ ان میں آپس میں جھگڑا وغیرہ نہ ہوتا تو اگر اسلف کا ظہور کیسے ہوتا. تو یہ جتنی بھی یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کتاب حق کا ظہور ہے. اور اسی دنیا کے کسی عادت کا قول ہے کہ من جلد کا انسان منت ہے ساتم اور نہیں تھا, میں تو ہوں بس انسان سے ہے امت الہی بن کر آیا ہے اور سب مدر بن کر آیا ہے اور اللہ کی کتاب کو ضرور اس میں سب سے دیا رہا ہے. اسی دنیا کے کسی کا قول ہے کہ انسان جو ہے وہ عالم اخر ہے, باقی دنیا جو ہے وہ عالم اکبر ہے. باقی دیکھ جہاں آپ دیکھنا چاہیں آپ پورے عالم میں جو دیکھیں گے اگر آپ کھل جائے انسان کی تو انسان کو سب کا اسپیسیمن جو ہے اپنے ساتھ کے اندر دیکھ سکتا تمام چیزوں کو. اب یہ بات ہے لمبی بات تو نہیں جس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں. اب میں بھی یہ کر رہا تھا کہ خدا نے چاہت سے پیدا کرے اور خدا نے اپنی کتاب سے ظہور کے لیے مختلف مخلوقات کو پیدا کیا, لیکن خدا چاہتا تھا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا ہو جو مخلوق کے ہر لحاظ سے کامل ہو اور مکمل ہو اور اس کے اندر میری کتاب جو ہے ہر حق سے ثابت ہو. اور اسے وہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا تھا اور اسی گنا سے انسان کو خلیفہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسان کے اندر اللہ نے ایسی استعدادیں رکھ دی کہ ان کی ایلرجیز رکھ دی جس کتاب اور کفایت رکھ دیے کہ جن کو اگر صحیح وقت پر استعمال کر دیا جائے تو انسان جو ہے آئینہ ہے کتاب کتابیں بس بن سکتا ہے. خدا عادل ہے انسان عادل بن سکتا ہے, خدا واضح ہے انسان ذاتیت کی خدائی خدا سے کو لے کر لوگوں میں تقسیم کر سکتا ہے, خدا سچا ہے انسان سچائی کے خاتے پر کھا سکتا ہے, خدا جو ہے کسی کے مار کو ضائع نہیں کرتا, انسان اس امانت کے رخ پر آ سکتا ہے. یعنی یہاں پر سزا کی خفیا کا طور ہے, اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ خلقہ آدم علی صورتہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات کے خاصے کی صفت پیدا کیا, یعنی کوئی اس نے نقشہ رکھا کہ تم یہ صفات کے وقت کو اپنے اندر اپنا سکتا. اور خفیہ قرآن نے کہا تخلق جو اخلاق اللہ, اپنے اندر اللہ کے اخلاق کو پیدا کر لو. اور کسی چیز میں اگر اس کی استعداد اور صلاحیت نہ ہو تو آپ اسے وہ چیز دے نہیں سکتے. تو انسان یعنی خلافت کے رخ سے خدا حاکم ہے, انسان حاکمیت کے رخ پر آ سکتا ہے. اسی طور سے میں نے خالقیت والی بات بتائی, خالقیت کا رخ یا خدا تو خالق کے حقیقی ہے, اس کا اثر جو ہے انسان کے اندر کے ظاہر دے سکتا ہے. اسی طور پر مختلف خطاب کا رخ ہے, اثر جو ہے اگر انصاف بن سکتی تھی تو وہ انسان بن سکتا تھا, اور انسانوں میں پھر سب سے زیادہ افسر جو تھے یعنی انبیاء علیہ السلام بن سکتے تھے. اور انبیاء علیہ السلام میں جو سب سے افسر تھے ہمارے آقا و مولا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گرامی, کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی مذہب ہے اللہ کی صفات, جس قدر آپ نے اپنے اندر چمے ہیں اور آپ جس قدر قابل مکمل اللہ کے ہاتھوں پر آئے ہیں, کوئی خوشی مخلوق محمد رسول کے نقشے پر نہیں آئی, اور نہ خدا کی صفات کا اظہار محمد رسول کی ذات کے علاوہ اور ان کی ذات سے اس تکمیل کے ساتھ ہوا ہے جب تک محمد رسول کی بنا پر ہوا. تو اس بنا پر جو حدیث ہے آپ نے سنا ہوگا, سوال کی روایت ہے, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے لوگوں نے تو سورج ہوتا, لیکن ایسے روایت کے وقت میں لوگ نہ ہو, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم اس مخلوق کو پیدا نہ کرتے. یہ مثال عالم قائم نہ کیا جاتا ہے. تو گویا کہ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ اعلیٰ ہیں, افضل ہیں, اور اللہ کی کتاب کے سب سے زیادہ اپنانے والے, خدا کے سب سے زیادہ جاننے والے, اور خدا کے سب سے زیادہ زندگی کے کرنے والے, خدا کے عظیم کے سب سے زیادہ عالم, اور خدا کی چاہتے کو اپنے اندر لینے والے ہیں. اس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکے قرار دیا تخلیق عالم کا. اس لیے تخلیق آدم کا اور انسانیت کو پیدا کرنے یا مخلوق کو پیدا کرنے کا سبب حضور کی ذات کو اس لیے قرار دیا گیا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خدا کی ذات کا سب سے بڑا مذہب تھے, اور خدا کے کمالات کو اپنے اندر سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے. اور یہ بات ہوگی یہ کیا بات کہ اللہ اپنی صفات کا حضور چاہتے تھے, اس بنا پر انہوں نے خلافت الہیہ سے قائم کیا, اور خلافت میں خدا کے ہاتھوں میں سب آنے والے سب کے نیچے بچے انبیاء تھے, انبیاء کے بعد اولیاء, اور آپ اولیاء کے بعد خدا کے حکم پر چلنے والے, اور اس کے بعد جب چلتے چلے جاؤ آگے تو آج انسان جو ہے اگر انسان تقریبی طور پر نہیں, قانونی طور پر نہیں, علمی طور پر اگر خدا کے آسان کا شریعت کو یعنی آسان الہیہ کو جو تو خدا کے قوانین نبیوں کے ذریعے سے اترتے ہیں ان کو مان کر خدا کا خلیفہ نہیں بنتا تو خلافت کا ایک اور فرق جو ہے وہ اس سے قائم نہیں ہوا سکتا. مثال کے طور پر میں جو کروں خدا خالق ہے تشریح میں حاصل ہے اللہ نہیں ہے ہر ایک تو اللہ حاصل خالق ہے, اللہ خدا خالق ہے پوری مخلوق کے, اور صفات الہیہ کا ضرور تقریبی لحاظ سے عالم سے نہیں ہو سکتا. تقریب کہتے ہیں کائنات کا نظام, کائنات کا نظام, کائنات دنیا وغیرہ کی جو چیز ہے. اور آپ کائنات کے نظام کے دیکھیے انسان, میں نے پہلے کے بارے میں سپشٹ کیا تھا کہ دنیا کا بڑا سے بڑا کام کے اور بڑا سے بڑا مرغ یہ کہ چیزوں کی ایجاد کرتا ہے, ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا دنیا کا سب سے بڑا مرغ اپنے رخ سے کسی مادے کا کسی میٹر کو پیدا کر سکتا ہے, اپنے ہاتھ سے لا سکتا ہے؟ سب کی بات ہے کہ انسان اپنی طرف سے اگر کسی چیز کو ریلیز میں نہیں لائے گا کیونکہ یہ خالق حقیقی نہیں, اور جو خدا کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں شروع میں کرے زمانہ تاریخ سے شروع کر لیجیے, جب انسان نے یہ برتن بنانے شروع کیے تھے مٹی کے برتن کے مٹی کے برتن میں لوہے کا زمانہ اور میرے پتھر کا زمانہ, اس زمانے سے لے کر آپ کے پاس ایک سے ایک تک آ جائیے, ہم جو کہ کرتے ہیں کہ انسان کے جتنی کے سائنس کے متعلق کی جا رہا ہے وہ سب کی سب اللہ کی پیدا کی ہوئی کہ مادے اور اللہ کے دیے ہوئے میٹر میں جو فرق ساتھ ہیں وہ کہ انسان نے اپنے اپنے سائنس کے نتیجے اور محنت کے پیدا کیے جو کہ اللہ نے اس کے کرتی تھی اور صلاحیت پیدا کرتی تھی. خدا کا قانون اس دنیا میں تقریبی لحاظ سے کوئی ہے کہ جو شخص جس رخ سے محنت کرے گا اللہ اس رخ کی رہن کے سب آسان کرتا چلا جائے گا. آپ ہیں انجینئر, آپ انجینئر کے رخ پر محنت کریں گے آپ بہترین انجینئر بن جائیں گے. آپ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر کی لائن پر محنت کریں گے بہترین ڈاکٹر بن جائیں گے. آپ کسی اور فیلڈ سے کام کرنے والے ہیں اس کی محنت کے نتیجے کے طور پر حدیث میں آتا ہے قرآن کریم کے لیے کا اشارہ بھی ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص اس طرح چلتا ہے اللہ جو ہے اس پر آسان کر دیا کرتے ہیں. اور تقریبی لحاظ سے اس زمانے کی بڑی سے بڑی انجاد سے انجادات کو لے لیا جائے خدا نے خود سے عطا کیے ہوئے بھارتی سر انہوں نے کسی صفات کو جاننے کی کوشش کی صفات کو جوڑا صفات کو توڑا اور ان صفات کو خسائی سے اور جو قسم کے اندر مادہ نظر کیا گیا تھا اس کے بارے ہمیں ان سے فائدے کو حاصل کیا کبھی ایک کے دھوکے میں مارا کبھی تین سے کو مارا مختلف ایلیمنٹ کے مختلف چیزوں کو جوڑے انہوں نے سائنس کی کسی نئی چیز کو ایجاد کر لیا. ان سے میں نے جو اپنا کی بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ کیا تھا کہ تمام کھانا سے اشیاء کھائی سے اس اشیاء سے فائدہ حاصل کرنے کی صورت میں ہے اور وہ بھی ایک قسم کی خدا بندے کو دوسری تقریبی خلافت ہے. خدا قدوس کی ایک تقریبی خلافت ہے لیکن یہ جو خلافت نہیں جس پر عزیز دیے جائیں کیونکہ اتنے خدا کے قدوس کی جملہ خلاف کا عروج نہیں ہوگا اور انسان خلیفہ بن کر یہ کام نہیں کرے گا بلکہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں معمولی جانوروں میں بھی ایک مادہ ہوتا ہے جس انگلش میں کہتے ہیں انسٹنکٹ ہے جی وہ جو انسٹنکٹ ہوتی ہے جانوروں کے اندر اس کی بناتے کو بہت قیمت بنا لیا کرتے ہیں. چار سمرتی کے خطے کو آپ دیکھیں تو آپ یقین کیجیے کہ یہ ہفتے دان جو ہوتی ہے یعنی آٹھ گاڑیوں کی وجہ یہ کہنے کی چھٹے ہوتی ہے آپ پر آپ سے ناپ ناپ کی اگر گاڑیاں بنائیں تو اتنی کاری نہیں ہوتی جتنے کہ اس کے لیے آپ خود سے وہ اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں جو اس کے اندر وہ بناتی ہے کیا اس کے اندر وہ مکانوں کے اندر بناتی ہے. اور یہ کیا اسے کتنے سکھا دیا کیونکہ جو آپ دیکھیے کیونکہ کیسی ہے لائن کے اوپر اگر آپ پروفیسر سے جاتی ہیں اور آپ نے اگر مطالعہ کیا ہے جی تو آپ کو معلوم ہوگا کیونکہ ایک لائن پر کیسی ہے. اگر آپ ایک جگہ کو چاقو سے لے کر تھوڑا سا چھین دیں تو وہ کیسی سڑک تو آپ کو دکھاتے نہیں تو وہ پریشان ہو جائے کہ کنجرے بھاگے بھی کنجرے بھاگے آپ کیسی ان کی بھی لائنیں وہ بھی کرتی ہیں وہ بھی کرتی ہیں جو کس بنا کر ہے چین میں آپ نے جہاں رکھتی جہاز کر رہی ہے آئے گا جہاں تین میں پہنچ جائے تو یہ ہے انسٹنکٹ اور یہ یعنی ہے ارتھ یہ کر رہا تھا کہ اگلا اگلا حوالات میں بھی موجود ہوتی ہے تو یہ انسان اگر خدا کی خدمت کا واقع بھی ہے شاہکار ہے تو جب یہ شاہکار اور ان نگلوں کو کسی وقت پر ڈالے گا تو خدا ناچنے کے لحاظ سے جس پر اہم سادہ کرتے چلے جائیں گے. لیکن جب تک انسان کیونکہ مقصود تخلیق خدا کی معرفت کا ان اور ایسا میں چاہے کیا تو جب تک کہ سائنس ہمیں خدا کی راہ پر نہیں ڈالتی اور ہم مخلوق میں تلنگ کر رہ جاتے ہیں تو اس وقت ہم کہیں گے کہ ہم خلافت کے صحیح وقت پر نہیں ہے بلکہ ہماری یہ پرورتن ہے یہ پرورتن ہے ہم بگڑ چکے تو ہماری سائنس پر مقام پر نہیں رہی. اگر اس کے مقابلے میں آپ ایک مسلم سائنٹسٹ کو دیتے ہیں اور اب مسلم سائنٹسٹ ہے جو نمبر کرتا ہے اور وہ ایجادات کرتا ہے وہ ہر ایجاد کے اندر جو چیز میں سے دکھائی دیتی ہے وہ اپنے حق کا کرشنا سمجھتا ہے وہ ایک باریکی پر سے جاتا ہے اس کے یعنی وہ کیا کہتے ہیں سبوں کے جگہ کو پیستا ہے تو اسے بہت ہی پورا کا پورا نظام الگ کا کیسے کھاتا اس کا دکھائی دیتا ہے. آپ نے آڈر کو اگر ٹوٹے ہوئے بچے دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آڈر کے اندر بھی پورا کا پورا یا پھر نظام سنکی چلتا ہے اس کے اندر بھی پورا کا پورا نظام چل رہا ہے تو وہ سب کچھ مسلمان کام سے شام کی ہر مزاج کے ساتھ اپنی بات کر رہے گی ہر اوپر کی طرف کرے گا اور آپ کے مقصد میں بھی کہے گا نہ گھر پہ آئے گا اب تک اپنے جار جیتے ہیں ایسے سرو کے بچے مدان نہ اس مخلوق کے ہر کے آنے میں اور میں یاد کر دیکھ رہا ہوں اس کی تاثیرات کو دیکھ رہا ہوں اس کے کیا معلوم کہ میں کیا جانتا ہوں نہیں جب یہ سائنس کے ذریعے سے میری میں سب رخ کر کے پاس ہو رہی ہے اسلام نے سائنس کو منع نہیں کیا یہ تو وہ ضرورت تھے وہ لوگ تھے میری کوشش تھے جو اس کے ساتھ کے لوگ جو تھے میں دین کے آسمان تھے ہندو کے آسمان تھے اور ہندو کے پاس ہم لوگ تھے روکا تو میری نظام دیکھو یہاں پہ یعنی چیک پہ کرنا چاہتے تھا چیک کا نظام یہاں پر ہم نے بچے کرتا ہم نے کہا کہ مودی نے منع کرتا سر اسلام بھی منع کرتا اسلام نے کبھی بھی منع نہیں کیا اسلام نے تبدیل کی سارے لوگ اور کی طرف کی یاد میں سب کے لیے جاؤ لیکن یہ من جو تجھے ہم نے مجھ کا دے دی میرے گھر مگر اپنے من لا کو یاد رکھنا میرے ان چیزوں میں مجھے سب خدا سے بات نہ ہو جاتا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ انسان اس وقت سے ہی ایک خلافت کے وقت پر آتا ہے لیکن میں خود نہیں جانتا کہ میں نہیں تھا اور اس وقت پر آپ دیکھ لیجیے تو میں نے کہہ رہا تھا انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا اور خلافت کے لیے جو بھی ضرور تھا اللہ تعالی آج یعنی پیدا کر دینے والا حیات کا دینے والا زندگی کا دینے والا مانتے ہیں اور جو زندہ کرتا اگر وہ مار نہ سکے تو اس کا کمال ہو جائے گا غیر کمال ہو جو زندہ کرتا ہے اس کی ذات کے لحاظ سے لازم ہے کہ وہ مار بھی سکے وہ میرے قید نہیں ہو تو اس کی شان کے لحاظ سے وہ سرکاری نہیں ہو تو اس کی مثال جو سمجھے گا اپنے لوگوں نے نہیں جاتا لگانا اس مقام پر لکھا لگانا ہوں نے تو دیکھو پیلا ہوتے ہیں پیلا پہاڑ پہاڑ میرے میری کے لحاظ سے بہت اونچا ہے آسمان کے لحاظ سے بہت اونچا ہے جہاز میں چلے جائیں گے نیچا وہاں پہ جائے تو اتنا پسندہ معلوم ہوگا یعنی ایک ہی چیز دو نسبتوں سے دو اثرات کے لے لیتی خدا کی طور پر چیز چلی جائے گی وہ مارنے والے ہیں تو اس وقت میں برائی نہیں رہے گی اچھائی ہو جائے گی کیونکہ کتاب کی تکلیف نہیں ہوتی پہلی قوموں نے جب خدا کا تصور یہ نہیں تھا ہندوؤں نے ایک تصور کرتا وہ خالق کو بنوا قرار دے دیتے اور اسی طور پر ممیر کی قسط جو ہے مارنے کی قسط وہ پھر سے دے دیتے ہیں یا اسی طور پر آپ کاشتیوں میں آ جائیے ایران عظیم والے میں ایران عظیم والے میں یہ سرد نہ سکے کہ خدا جو ہے وہ اگر اچھائی کا خالق ہے تو برائی کا بھی وہ خالق ہو سکتا ہے اور خدا کی نسبت سے برائی نہیں ہوتی ڈاکٹر جو منٹر لگاتا ہے تو اس کے لحاظ سے یہ برائی نہیں اور اگر میں چاہتے اسی شخص کا منٹر لگاؤں تو نہیں سکتے ضرور ہوگی کیونکہ میں جو ہوں وہ گفٹ کیا کہتے ہیں مجھے پیشنٹ اس لیے ضرورت پڑے گی کہ پختہ ہو جائے ایک منٹر نہ لگاؤں گا کوئی مر جائے تو ابھی مجھے ہلکے گا تو اسے گھر میں لگ جائے لگتا ہے کہ اس سے دونوں ہلکے ہیں لیکن اگر داخل کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی بات نہیں آئے گی کیونکہ وہ کسی طرح اچھے کر رہا ہے تو خدا کی نماز اگر کئی گنا کو سنیں ان تمام کتاب کو جو کہ ایران قدیم کے دن کے لحاظ سے خدا کے ساتھ متعلق نہیں تھی انہوں نے اسے ہر من کا کام قرار دے دیا اور جو اچھی کتاب تھی وہ جب بہت اچھا کام قرار دے دیا اور دو خدا بنا لیے اور بھائی کا خدا ہو اور بلال کا خدا ہو جو بری چیزیں ہیں ان کا پیدا کرنے والا ہو اور کسی چیزوں کا پیدا کرنے والا ہو اور ان میں چکر چلتا رہا اور وہ جو ایلینس ایلینس تھے اور ہندوستان والے ایلینس تھے ان کے ہاتھ سے برے اس میں استعمال ہوا اور ان کے ہاتھ اچھے اس میں ہوا یہاں دیوی دیوتا جو ہے ہندوؤں کے رہتی یہ اچھے لوگ ہیں اور کتنے کتنے میں خدا بنے ہوئے ہیں اور وہاں جو ہے جان میں لے جائیے تو دیر جو ہے برے لوگوں میں استعمال ہوتا ہے بہت حال میں اس کو رہا تھا کہ تنظیمت آئی لگی دیر سے تکلیف ہے تکلیف ہے ان کی کیا کہتے ہیں اور کاٹنے کی ہے تکمیا سنگیت دو کتاب کو مان جو سنگیت دو کتاب کو مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں جس طرح میں سمجھتے ہیں ایسا ہی کیا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کتاب کے لیے مارنا اور کھلانا میں نے پہلے بھی ایک مثال پوچھی غالباً آپ لوگوں نے اسے پسند فرمایا یا نہیں میں بھی کہیں مثال کے طور پر جو ہے ہمارے ہاسپٹل بن رہا ہے دیکھا ہوگا آپ کے سامنے اور ہاسپٹل جو ہے جو اوپر عمارت بنے گی یہ کچھ عجیب سے دیوانے ان کے لیے ہیں زمین کو کھود رہے ہیں مچھلی لگا رہے ہیں وہاں ڈھیر مچھلی کے علاج اگر وہ ضرورت ہے کہیں رکتے تو یہ نہیں چاہیے تھا کہ مچھلیوں کو زمین کو توڑتے توڑتے وہ اسے بنانے کے لیے ہونا چاہیے انجینئر کو توڑنا نہیں آنا چاہیے مثال کے طور پر عمارت بنائی ایک انجینئر کا ہوں گے آپ چاہتے ہیں میں آپ کی عمارت ہو تو اس سے بہترین عمارت بنا سکتا ہوں لیکن میرے سن میں نہیں کہ اس عمارت کی ایک منٹ بھی میں اٹھا سکوں کیا اسے قانون انجینئر کہیں جو عمارت کی ایک منٹ نہیں ہٹا سکتا اور عمارت بنا سکتا ہے کہ آپ قانون انجینئر نہیں چاہتے اسی طور پر میں بتا کے بنا سکتا ہے میرا نہیں سکتا قانون خدا نہیں بات سمجھ لیکن اس کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ خدا کا دھیان ہے جو ہے حکمت کی طاقت میں ہے وہ بغیر حکمت سے نہیں کرتا آپ کا معمولی بات کہتے ہیں آپ کا معمولی بات دیکھ رہے ہیں بغیر کوئی سمجھے نہیں کرتا تو آپ کے کارنا وہ کیسے ہمارا آپ لیکن کر سکتا ہے جو اسے کسی کے خلاف ہو بہرحال میں یہ سوال تھا کہ خدا نے اپنی کتاب کا مذہب بنانے کے لیے انسان کو پیدا کیا اور انسان نے دونوں سکتے ہیں انسان نے دو ایسے طرف سیکھے ایک تو نظر الہی بنا انسان نے اٹھائیس کی سکھ رکھی انسان نے اٹھائیس کی سکھ رکھی اور انسان نے برا کرنے کی سکھ رکھی الحمد خدم رہا رکھا تھا انسان کو اللہ نے الحمد فطرت کیا جب اس کی فطرت میں رکھا کیا بھلائی کا کرنا بھی اور برائی کا الحمد خدم رہا رکھا رہا برائیوں کو بھی اور اچھائیوں کو بھی میں پرتیاں جو انسان کو کھینچے گا برائی کی طرف اور انسان کے اندر کل کی جگہ بھی رکھتی جو کہ انسان کو کھینچے گی بھلائی کی طرف جب اسے آپ اپنے اطلاع کانسیپٹ میں رنگ کر سکتے ہیں اور یہ زمین جو ہے یہ انسان کو بھلائی کی طرف کھینچتی ہے اور یہ جو ہے برائی کی طرف کھینچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا سوال سوال پیدا ہوتا ہے کس آزمائش کا سبب کیا تھا میں چاہوں گا سوال کو اس کا جواب میرے قانون بات میں آ جاتا ہے کہ اگر دونوں کی دینا ہوتی تو یہ خدا کا قانون خلیفہ کا ہوگا اور انسان کو اس کا کیا فائدہ کرنا دیکھو آپ کے سامنے مخلوقات کے جو خاصے ہیں مخلوق کا ایک خاصہ تو وہ ہے یہ زمین آسمان ہمارے نظری تو یہ پتھر ہوتا ہے یہ لکڑی ہوتا ہے یہ سورج ستارے ہوتا ہے لیکن وہ مطلب تم ہوتا ہے ہر زندہ ہوں اگر ہمارے دل زندہ ہو جائے تو میں پتھر خراب کرتا ہوں کہ یہ لکڑی اور یہ پتھر اور یہ لوہا ہمیں دوڑتا ہوا دکھائی دے اور یہ ختم کے اندر سے جو تکری ہاتھ ہے ہم سنتے سے انہیں دکھائی کریں اور واپس کریں سب سے زیادہ یقین دماغ والی کوئی چیز نہیں ہو اس کے پتھر کھا سکتا تھا میرا مطلب نے احساس کروایا کہ میرے بچے کا پتہ وہ پتھر یاد ہے جو اعلان نبی کا سکہ ہے مجھے سلام بھیجا کرتا اور دیکھو بھائی بہت ساری چیزیں ہیں ہم نہیں مان سکتے کیسے انسائنٹفک ہے انسائنٹفک ہم کہتے ہیں انسائنٹفک اپروچ ہے کہ جب تک تمہارا دل نہیں کھلا اگر چاہے تمہیں ممکن کہہ دیتا کہ آپ ایسے کے بھگوان کو توڑ دو چاہے کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں کیسے ٹوٹ سکتی ہیں لیکن جب آپ اس مقام پر پہنچے تو آپ نے آگے آگے آگے والی چیزیں حاصل کرنی شروع کر دی کوئی کو میری چیزیں حاصل کرنی شروع کر دی اسی بنا پر جب آپ کے دل کی مدد کرے گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خرچ میں کے اندر نہیں چاہتی بچے جس آئے سے کوئی 40-50-45 سال کی اس کا کتاب ہے یہ کلکتے کے ایک ڈاکٹر تھے حالان چندر بہت نام تھا انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو معلوم کیا کہ جو پودے جو ہوتے ہیں پودے میں بھی نرم آگا ہوتے ہیں نرم آگا ہوتے ہیں تو اب کالے کو بتاتے تھے قرآن میں ہٹتے تھے قرآن میں پورا یاسین نے کہا کہ دیکھ ہم نے پیدا کی کس نے میرے ماتا ہم ہٹتے تھے کہ میرے ماتا ہفتے میں کیسے ہوگا خدا میں کیسے ہوگا تو خدا نے بتا دیا کہ سائنس پہنچ گئی اس چیز پر کہ پتوں میں پھولوں میں میرے ماتا ہوتا ہے تم ہم نے کہا کہ ہاں قرآن نے بھی کہا پر آئے گا کہ جب تک پھر آپ کے دھونیں گے آپ نے یقین کرنے کے لیے سب کی حیات ہوتی ہے مہاراج نے یہ کہا تھا کہ ایک پتھر پتھروں کے اندر کے طاقت نہیں جماعت کے اندر کے طاقت نہیں امنی حوالات کے اندر کے طاقت نہیں کہ خدا کے امر کے خلاف پر گھستے جو اس چیز میں حکم دیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ کے لائن پر لگے ہوئے ہم لوگ گزرتے ہیں کرتے رہتے ہیں پسندار اسی طور پر ان سے ایک بھی مخلوق ہے کیونکہ ہم مسلمانوں کو جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں خدا بازی ان سے میں ان کا تذکرہ آیا ہے رشتے سرشتوں پر ان لائن جو ہے وہ سرشتوں کے جواب ہیں ان کے متعلق نہیں عقیدہ جو ہے تو فرشتے گناہ نہیں کر سکتے, فرشتے گناہ نہیں کر سکتے. ان کی صرف یہ ہے جو قریب مائی میں ہوں وہ ان پر گزرتے ہیں جو ان حکم دیا جاتا ہے, اس کے خلاف نہیں کر سکتے. وہ خدا ہمیں ابراہی کی آدھائی مشین ہیں, ان سے وہی لوگوں کا خدا کاٹتا. اور اگر انسان کو بھی تاکہ ہی لگا دیا جائے گا, جیسے فرشتوں نے سمجھا تھا کہ خدا کی تصدیق کریں, جیسے ان کے بعد سے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تاج کے لیے کچھ کنک ہے تو دے دینا. تاج کے لیے فرشتے کافی تھے, لیکن یہ گھر میں تو کسی اقبال نے کسان کو کہا, ایسا کہا کہ چاہتا ہے کہ مطالعہ بندگی دے کے مزید کام یا خدا ہو, بندگی میں کیا ایسے ہوتی ہے, بندگی میں کیا چیز ہے, یہ دوسری لکھن ہے. چاہتا ہے خدا لوں گا, خدائی انتظامیہ سب سے پر ہے, خدائی کہتے خدائی انتظامیہ سب سے پر ہے, خدائی گرد خدا بنتا خدائی گرد سر ہے, خدا لوں گا خدائی گرد سر ہے, مگر یہ زندگی کب تک لوں گا, یہ کرتے سر نہیں سونے کی گرد, یہ سونے کی گرد. تو اس بار میں انسان ہوتا کہ جدھر سے ہو تو ہو تم جلتے میں دل میں نظر پائے گا, مگر ہم چاہتا ہے اور دل کیسے آ کے مل جائے, لیکن نظر تو دل دیکھتا ہے سکتا ہے کیا تم بات ہے, تو اس میں آ کے نشچت اندر کی طرف سے واردات ہوتی ہے تو ان میں زندگی پیدا ہوتی ہے. جان نے اس مقام پر کہا نگائے شدھ نگائے شدھ ہو کام میں جدھر سن کے پورا میرا خدایا جس سے جلد جو خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے, صبح اللہ تیری یاد سے میرے دل کو پارا پارا کر دیا, میں تیرے کو کٹا کر بیٹھا تھا جب انہوں نے میرے دل کو پارا پارا کر دیا. میں ہمیں کر رہا تھا کہ گندم اور خدائی سے گندم یہ اس وقت تک ان سے نہیں ہو سکتے تھے پرشتوں سے جب تک کہ ہندوستان کے اندر دو ہندا کے ساتھ نہ رکھی جائے, اچھا بھی کر سکتا ہے برا بھی کر سکتا ہے. اگر انسان کے اندر بھارت ہی نہ ہو برائی کرنے کا, مثال کے طور پر میری نکال کسی گھر کو دیکھنے کی چاہت پیدا نہیں ہوئی تو میں گاجر سے جا کر دیکھوں گا بغیر گاجر کے روپ بھارت کے بغیر گاجر کے اندر دیکھ لیتے ہیں, گاجر کسی کو پتا نہیں چلے, لیکن اللہ میرا کہیں ان مہینہ والے مسائل کے تعلق بنا رہے ہماری آنکھوں کی بھی یہ سلامت ہوتی ہے کہ بھارت لیتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کی چاہت ہے اسے بھی سمجھتا ہے اس سے جاگر کی پاؤں گے. تو بھائی آج میں یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ میں چاہت نہ ہو گناہ میں کر رہی تھی تو آپ کے ہیٹ لینے کا سوال کیا ہوا, دل سے چاہتا ہے کہ بار بار دیکھوں اور بار بار دیکھوں اور حکم میں ہوتا ہے کہ غیر محرم پر اگر نکاح آپ کی اترتی ہوئی پیڑھی تو صرف بلارا بنا کے تھا, دل چاہتا ہے کہ میں آگے زندگی کو بلند کر سکتی ہوں سونے میں پنجرے میں داخل ہو جاؤں, اور وہ حرام کا حرام سے آئے یا حلال سے آئے رشتے سے آئے یا کسی کا گلا کاٹ کر آئے میرے پاس دولت ہونی چاہیے چاہ تو مت تاکہ کچھ دن کے لیے میں ان کا اٹھتا چلا جاؤں. ویسے شکار ہوگا نا دوسرے کے ہاتھ میں وہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ ختم ہوتی ہے تو یہ کاٹا ہو جاتی ہے, تو اگر دوسرے کے کاٹا کر دوں تو تین مکان ان کو حصہ پتہ نہیں پہنچے کہ ہم ان کے گھر میں جا سکے. تو بھائی آج میں یہ کر رہا تھا کہ انسان کی چاہت ہے, مال کی چاہت ہے, اعزاز کی چاہت ہے, دنیا میں حکم الحکم چاہتے ملن نکالے ہر زمینا ہر کنارا میرے مکمل شدت ہر خیر مسلمت رام ون ہر انسان کے اندر اللہ ہے اس کی آزمائش کے لیے چاہتے ڈال دیں عورتوں کی ہوئی تو لاتوں کی ہوئی سونے اور چاندی کے گھیروں کی ہوئی پرانے زمانے میں میرے لگے سے کھڑے کی ہوئی اور اس زمانے میں سر یہ کالے اور پتنگ اور ہم کو بےکار ہو گئے, ہم کیا پتا یہ بڑی بڑی کاروں کی خواہشیں ہوں اور اسی طور پر بنگلوں کی خواہشیں ہوں ان کی خواہشیں ہوں ان کی خواہشیں ہوں یہ سب دل میں ڈال دی گئی. اور ان خواہشوں سے اللہ حسن اسلام کا ایک لڑکی کا جان لی اس لائن چاہتوں کا نپٹانا نہیں چاہتا, چاہتوں کو حضور کا پاسند بنانا چاہتا ہے, چاہتوں کا نکالنا نہیں چاہتا, چاہتوں کا حضور کا پابند کرنا چاہتا ہے. اور جو پابندی میں ہوتی ہے انسان کے لیے گرا ہو جس چیز سے روک لیا جاتا ہے اس لیے روکا نہیں رہتا. تو اب انسان اگر اپنی چاہتوں کو نقام دے میں آپ سے کہا کروں کہ آپ ایک گھوڑے پہ جا رہے ہیں, گھوڑے کو اسلام نے مارنا نہیں سکھایا بلکہ گھوڑے کو لگام دینا بتایا ہے. اسلام میں خود کشی نہیں, خود کشی ہے, خوشی نہیں خود کہتی ہے, خوشی کہتے پڑے کہتے ان کو, کسی کہتے کھینچ لے کو, جہاں حرام آ جائے وہاں سے اپنے آپ کو دیکھو. دیکھو ایک آپ کی موٹر ہے, میں سہی ویکسی موٹر ہے اور ایک کھڑے کھڑے ویکسی چل رہی ہے, کہتی ہے ادھر ایک کھڈا آ جائے ایک کھڈا آ جائے. آپ کھڈوں کو دیکھ کر تھوڑا سا بھی آپ کے ذہن میں ہو جواب ہے تو آپ اگر تمہیں لیبر جا کر کنٹینیو نہ ہو جائے بہت بے سرکاری سے جا رہی ہے آپ خدمت بریک کرنے لگائیں لگائیں گے نہیں, کیوں کہ اگر میں نے ہوا تو میں کھڈے میں چلا جا رہا ہوں. خدا کی نا ہے اس نے تمہارے اندر ان چیزوں کو رکھا اور پھر کہا کہ دیکھو کھڈا کو آ جائے بریک لگا دینا. حضور اللہ وہ بریک ہے جو انسان کو روکتے ہیں ان چیزوں کے پھینکنے سے جن کے اندر انسان کی ہلاکت اٹھائی اور ان کی موت ہے, روتی موت اور ہوا کے تعلیم جو آئندہ آنے والی زندگی ہے یہ پلان کے رسید سے دنیا کی زندگی جو ہے یہ ہی کہیے جس کا وقت آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا وقت ہوتا ہے اس کی جو زمین کے نیچے کبھی سب سے چھوٹا ہوتا ہے, وہ کبھی سب سے چھوٹا ہوتا ہے, وہ سب سے بڑا ہوتا ہے. گارڈن ہے یہ کلکتہ میں, اس میں بعض سستے ہیں کیلیفورنیا میں, نے دیکھا تو نہیں لیکن پڑھا ہے تو کیلیفورنیا میں بعض سستے اس میں چار سو ہوتے ہیں اس کے اس گھنٹے جاتی اور یہاں بتانے کے بعد جو کلکتے میں یہاں ہم دیکھ بھی چکے اس میں ایسے ایسے سخت ہیں تو یعنی کتنے وہ ایک ہوتا ہے تو اس کے جو پہلے آتے ہیں پہلے ان کے سے ہماری طرف گاڑی بننی شروع ہوتی ہے, ہماری تو گاڑی آگے جاتی نہیں وہ بڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے کام بن جاتی ہے زمین میں چلی جاتی ہے تو وہ ستون کے ستون لگے ہوئے تقریباً مل کے پاس لے کر پھینکتے ہیں. تو اب کس طور پر کی جب ٹوٹی ہے بیس بڑا ہے اب میں تربے کا حصہ بہت زیادہ ہے اسی طور پر دوستو اسلام کے لگی دنیا کی زندگی انسان کا بیج ہے جس سے کوئی چھوٹا بڑا شخص پیدا ہوگا زندگی کا جو وہ اس کے ساتھ شروع ہوگا اور پھر سب ایسا چلا جائے گا خدا کے سامنے ہماری زندگی کا بہت اعلیٰ شخص ہے اور اس کے اندر کچھ اپنے رنگ کی بہت میں بیچ میں ڈالنے سے تو خدا کون دیکھتا ہے ہمارے ہاتھ کو جاتے ہیں. اور جو کاری سے آپ ابھی ہمارے ساتھ ہیں ان کو کاری مل رہی ہو کس کی پتنگ اوپر چلوایا ہے کس پر نہیں اب مل جاتے تو میرے بھائی جائیں تو اللہ نے اگر ہمارے کیڑوں کو باہر نہیں چلے گی کوئی آتا ایسا ہم سے لگا دے کہ تم گھومنا کرو گھومنا کرو تمہاری جو استعدادوں میں چاہیے جن استعدادوں کی بنا کر تم جنگلوں کی اگر آباد اٹھاروں کو حاصل کر سکتے تھے تو ہم اس پر کیوں احترام کریں. گویا میں انسان کو داخل کرنا انسان کی طرف کی یاد کے لیے ہے, وہ کافی کے کسی چاہے مثال کا حکم یہ ہے کہ دیکھو ہے یہ آپ نے انگور کے رخ میں سب دیکھا انگور کے رخ کی جتنی شاخوں کو کرا کے وہ اتنی بات بھی چلی جاتے ہیں بری گھا پیپر بند کری جا رہی ہے ساتھ میں سے تو حضور کو آپ کو پابند کیا اندر سے دبایا اندر سے اٹھانا جتنا نفس کے دبا کے دیتے تھے آپ کبھی لفٹ آپ نے دیکھی ہوگی جس میں بیٹھے بھی ہوں گے آپ کو بڑے لوگ ہیں جس میں ایک بٹن دبایا جاتا ہے اور اس لیے ساتھ میں کچھ نقصان پہنچتا ہم باندھ لیتے میں تو کچھ ٹائم تو کتنا خراب تھا ان کا کچھ کم تھا تو سات منزل کا ہوٹل تھا تو پہلی منزل میں ہم پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی جانے کا میں اوپر نہیں جا سکتا سیڑھی میں بھی کیوں انہوں نے ہم نے کمرے سے داخل کیا بٹن لگایا اوپر پہنچ کے اور اگر میری مان کے کھلونا شروع کر دے گا تو پھر تم کمرے کے اندر مجھے کیوں بہت کر رہے مجھے کچھ ڈالتے ہیں کیا ہوتی ہے ایک دروازے آگے سے پوچھ لیتے ہیں میں تم کیوں پابند کر رہے وہ اگر بھول جاتا تجھے یہ جو آتی ہے مجھے اونچا اگانے کے لیے مجھے تجھے اونچا لے جانے کے لیے میں اگر اس کو کھڑے تھا تو میری میں ان کو کہاں سے رہ جاتی تو خدا ہمارے نفس کے پتاشے کے بچن کو بتاتا ہے تاکہ ہماری روحانیت کی سزا خدا کے اوپر ہو جائے ایک روپئے اور ایک روپیہ روپئے میں نے کیا کیا پہلے اس نے کیا کہ دیکھو دوست اگر انسان کے اندر چاہتے نہ ہوتی تو چاہے تم کو دیکھ کر نیکی کرنے کا سوال کیا ہوتا وہ جاتی نیکی کیا ہوتی مسلم لوگ چاہتا ہی نہیں وہ اردو کا محاورہ ہے ننگی گھوڑے کی کیا نہ پیڑے کی کیا جسے ایک پتہ تو کسی ہے کسی نے پیڑے اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس چاہے ان کا پکانا نہ ہوتا خواہشات ہمارے پاس نہ ہوتی اور ہم بھی روکنے والے نہ ہوتے تو ہماری مہانی طرف یاد کر رہا ہے اگر بہت بھی رہتا تو ہم خرید کے جتنے ہو جاتے باہر سے پہنچتے گھر سے خریدتے تو پیر دیکھتے بس تو وہ کہ تین اللہ نے آزمایا تھی، اللہ نے آزمایا اس لیے ہے قرآن چاہتے لوگ تم اردو تم آخر ارما تاکہ انہیں آزمائے زندگی کے مسا سے زندگی کے لادان یعنی لادان دنیا کے لادان جنگ میں ڈال کر ہم تمہیں دیکھیں تو بہادر کون ہے اور میرے طرح وہ ساڑھے تین اور ایک لادان سے ہٹ جانے والا اور آسان علاجیا کی تلواروں کے چلانے سے بچ جانے والا انسان کون ہے؟ دیکھو لادان جنگ میں دیکھنے کو ملے گا نا اس کا پہلے تو وہ ریٹرن لاگ والا ملا کرتے تھے غالباً پاکستان کا سب سے بڑا کیا ہے نشان حاضر، یہ حاضر نہیں تھا ہر ایک تینوں کا تو نہیں لا سکتا میں تو دیکھ کھائے گا اور وہ وہاں پہنچے گا گھر پر کتنی بڑی جنگ ہوئی اس کو ایک آدمی کو ملا پیسے کے پیسے کی جنگ میں ایک آدمی کو نشان حاضر ملا اور ایک آدمی میں آدمی کو تین نشان حاضر ملا اس نے اپنے آپ کو کیسے ساتھ دے کر اللہ کے بندے نے کھانا نہیں کھایا تھا اور اپنے آپ کو روکتا رہا بھولنے کو سہارا رہا اسی طور پر قرآن نے کہا کہ دیکھ سب وہ سارے نسلتا آئے وائے وہنتا وہ لوگ جو کہ رک جانے والے جماعت سے لینے والے چاہتے تو روک لینے والے ہیں جن سے جن سے سدھ آتا ہے مصیبت کی حالت تلیہ کی حالت میں بھی بیماریوں کی حالت میں تھی اور نوانی جنگ میں تھی یعنی آسان الہیا کی پابندی اور جب ہوگی تو آپ کو انسان حاضری بھی ملے گا انسان محمد بھی ملے گا انسان ایران بھی ملے گا خدا کا ہم تمہیں اترے گا جب تک آزمائش نہ ہو تو آزمائش سے انسان سندر بن کر نکلتا ہے مولانا نے ایک مقام پر کہا اور بڑے اچھے طور پر کہا مولانا جو ہے ان کی مشکل میں اگر دیکھا جائے گی اقبال آپ کو یوں ہوتا رہتا ہے جہاں جا جاتا ہے مجھے رومی حسین خوش ہلکے رہی زمین کرنا سکھا بہت بار ان کی تعریف کرتا ہے اور بار بار چاہتا ہے ایسا نہیں چاہتا مولانا کی مسلم کو آپ دیکھیں نا تو اس میں بھی آپ کو اس زمانے کے مسائل سے بہت سارے حل نہیں چاہیں گے اور یہ مقام پر چاہتا کہ چاہے تو دنیا نکالے کے حلق دنیا کی چہروں کی مثال جو ہے یہ کس کی ہے؟ یہ دیکھوں کی ہے انگیٹھی کی ہے بس ہمارے سب ہو سنا کہ جس کے ذریعے سے تقوی کا ہمارا نوشن ہے ہمارے سارے گھر میں ہوتے ہیں آنے والے تو ان کے انگیٹھی ہوا کرتی تھی اگر گرمی انگیٹھی نہ ہو تو پانی گرم ہو سکتا اسی طور پر تقوی ہمارا قائم سے ہی ہوگا جیسے ہمارے گھر میں چاہتے رقص ہوگی ورنہ گزارتے رقص ہو بڑی سات بار ہوں میں تیرے گناہ نہیں کرتی تو اس کا کیا کمال ہوا تم نے آگے بھی میں گناہ میں دے دی تو تیری ترقی کا رقص ہو سکتی ہے تو انسان کی ترقی کا ہے چاہتے رقص ہو آگے بڑھنے میں ہے اور اس پر انسان کے دل پر جو خرچ آتی ہے جو تنگی آتی ہے اور انسان اپنے پر جو پاتا ہے اس کو جاگا کرتے ہیں اور اس مجاہرے کے طور پر اللہ ہمارے ہر نصیب ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں میں نبی میں چاہوں کیڑا لگا دیتا ہوں بولے گا وہ لوگ جو ہماری راہ میں نگر کرتے ہیں مجاہرے کرتے ہیں ہم ان کے لیے کیا کر دیتے ہیں ان کے لیے اپنے تک پہنچنے کے راستے آسان کر دیتے ہیں ایک حدیث ہے فرمایا مجھے کافی لگتی ہے حکم جنت کو دن لگتا ہے وہ حکم دن نار کو کیا ہوا جنت کو اللہ نے کھڑک دیا ہے چاہتے نقص حکم جنت کو دن لگتا ہے کراہیت والی چیز ہوتی ہے کیونکہ نقص پر گرائیں گزرتی ہیں اور پروڈکٹ کو پاس دیا کھڑک دیا اللہ نے ان چیزوں سے جو کہ دل کی چاہتے ہیں میرا کے طور پر جو کہیے آپ نے دیکھا ہوگا باقی علاقوں میں گرما بڑھا رہے ہیں کالے بنانے والے کا تو پتا نہیں یہ ہاتھی پکڑتے تھے تو زمین میں جانا ہے لگے تھے جنگل میں ان کو ہلکی ہوئی لکڑی رکھتے اسے تھوڑا تھوڑا گھاس ڈال دیا اور وہ سیدا سادہ ہاتھی کو سمجھنے والا وہ سستا آگے سستا ہے وہ سیوا کو پہنچتا ہے تو پتا ٹوٹتا ہے بھگوان کے نیچے اسی طور پر کیا ہے کہ ان کا سستا ہر کیا اللہ ہے تو نیچے ہے جہنم ہمیں بتا دیا ہے بلا کے راستے سے کہ دیکھو کہ کیا کر کے سستے کو سمجھ کے ان سے جہنم میں پہنچ جاؤ گے اللہ نے جو حضور کائی تھی اسی لیے حضرت کائی تھی کہ ہم سستے اس کے اندر نہیں مل جائے اور سوال یہ جاتا ہوتا ہے کہ اللہ کا کیا ضرورت اللہ کا کیا ضرورت تھی ہمارے آسمانی کی اللہ نے یہ بھی کیا کیا ہمیں کیا کرے ہمیں کیا کرنے جو چاہے مان لے آئے جو چاہے کیا کرے اللہ کی ڈاکٹر یہ کم نہ آنے سے نہیں لیکن تمہیں جو یہ آسان دیے وہ اس لیے آسان دیے کہ اللہ اللہ کی طرف سے جانا یہ چاہتا ہے دیکھو یہاں ان سے بہت باتیں کرتی کہ عام طور پر کہا جاتا ہے سنگ نے یہ سوال کیا کہ دیکھو کسی کی استعداد کم ہوتی ہے کسی کی استعداد زیادہ ہوتی ہے اور استعدادوں میں سہت ہے اور خدا کے آسان کو مجھے کا مثال کے طور پر میں سر کر نہیں سکتا میں میدان کرنے نہیں جا سکتا میں کھڑے ہو کر نماز نہیں کر سکتا تو اور نماز میں قیام جو ہے کھڑا ہونا جو ہے خود لیکن کیا میرے لیے بھی فرض ہو میں موجود میرے لیے فرض نہیں تو اللہ کے آسان ہر فرق کے سینٹر اس کی جو لوگوں کے اندر ہے نہ اس کے لیے سن لو وہ اللہ تکلیف نہیں دے گا کسی کو وہ اس کے دائرے حکمت میں ہے اور انسان کی ترقی یا ہر ایک کی ترقی جو ہے اس کے اس دائرے میں ہے جو خود کر رہا ہے یعنی یہ چیز سے رہا ہے مثال کے طور پر چند مانا جاتا ہے ایک شخص ہے اس کی کل مسائل جو ہے پانچ روپئے ہے وہ پانچ روپئے میں سے ایک روپیہ دے دیتا ہے راشن میں یاد کرنے ایک روپیہ دے دیتا ہے اور اگر سوال کیا جاتا کہ بھائی اگر مجھے سمجھی کچھ دے دو تو سارے کا چاہتے ہیں تمہیں پانچ میں سے ایک تمہیں ایک روپیہ دیا ایک میں سو دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہے کروڑوں کا کروڑوں میں جو سو کا نکالنا یہ اس میں سماج نہیں ہے جتنا کے پاس میں سے ایک کو نکالنا ہے اور خدا جو ایک روپے دے گا تو سو کو نہیں دے گا وہ تو ایک کو کوشچن کو دیکھا جائے گا اسی طور پر اگر کس کی جتنی استعداد ہے اسی کے رخ سے اللہ کی طرف یاد کو سارا کا بہت دے دے گا اور جس کی زیادہ ہے اللہ کے ہاں جو ہے وہ ناانصاف نہیں بہرحال تو آج یہ سوال یہ ہوا کہ انسانوں کی صلاح اور آزمائی اور پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو خدا رہے کو دور تمام مخلوقات پر سب سے اونچا لے جانا چاہتا تھا اور اگر انسان کے اندر یہ دو گنا کتاب یہ دونوں طاقت نہ ہوگی تو انسان کی ترقیات کتنی اونچی نہ ہوگی جتنی کے اب ہے وہ زیادہ سے زیادہ خریدتا ہوگا انسان نہ ہوتا اور خریدتے سے بہتر ہے انسان ہونے مگر اس میں ترقی لگنے میں زیادہ یہ محنت ہم کو گزرتی ہے ہر ایک دن کی محنت کو کر لے تو ہمارے بن جائے بہت ہمارے اللہ کا کام بنائے جو کسی دوسرے کا کام نہیں بنایا کام بتانا نہیں دے گا سمجھ میں آ گئی.